eli çolak, eksema, yara olup su kullanamayan teyemmüm eder. Yüzünü, kollarını yere, kireçli, topraklı, taşlı duvara sürer. Elleri ve ayakları kesik olanın yüzü de yara ise namazı abdestsiz kılar. Abdest aldıracak kimse bulamayan teyemmüm eder. Çocuğu, kölesi, ücret ile tuttuğu kimse yardıma mecburdurlar. Başkalarından da yardım ister. Fakat onlar yardıma mecbur değildir. Kadın ve koca da birbirlerine abdest aldırmaya mecbur değildirler. Kan aldırarak, sülük tutunarak, yara, çıban olarak, kemiği kırılarak veya incinerek sargı, pamuk, gaz bezi üzerine flaster, merhem koyan, orasını soğuk, sıcak su ile yıkamaya veya meshetmeye kadir olamazsa, abdeste ve gusülde bunların yarıdan fazlası üstüne bir kere mesheder. Sargıyı çözmek zarar verirse, altındaki sağlam yerler yıkanmaz. Sargı aralarında görünen sağlam deri kısımları meshedilir. Sargıyı abdestli olarak sarmak lazım değildir. Meshten sonra sargı değiştirilirse, üstüne başkası da sarılırsa, yenisine mesh lazım olmaz. Ayakta duramayan veya ayakta durunca hastalığının uzayacağını çok zanneden hasta, namazını oturarak kılıp, rükû için bedenini biraz eğer. Sonra dikilip, sonra yere iki kere secde yapar. Kolayına geldiği gibi oturur. Diz çökmesi, bağdaş kurması, ihtiba etmesi yani kaba etleri üzerine oturup kollarını dizlerinin etrafına halka yapması caizdir. Baş, diz, göz ağrısı hastalık sayılır. Düşmana görünmek korkusu da özürdür. Ayakta orucu, abdesti bozulan da oturarak kılar. Bir şeye dayanarak ayakta durabilen dayanarak kılar. Ayakta fazla duramayan, iftitah tekbirini ayakta alıp, ağrı hasıl olunca, oturarak devam eder. Yere secde yapmaktan aciz olan, ayakta okuyup, rükû ve secde için oturarak ima eder. Oturup, rükû için biraz, secde için daha çok eğilir. Bedenini eğemeyen, başını eğer. Bir şey üzerine secde etmesi lazım değildir. Bir şey üzerine secde ederse, secde için, rükûdan fazla eğilmiş ise, namazı sahih olursa da mekruhtur. Dayanarak oturmak mümkün iken, yatarak ima caiz olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hastayı ziyaret etti. Bunun eliyle yastığı kaldırıp, üzerine secde ettiğini görünce, yastığı aldı. Hasta, odun kaldırarak, bunun üstüne secde etti. Odunu da aldı. Ve, gücün yeterse, yere secde et. Yere eğilemezsen, yüzüne bir şey kaldırıp, bunun üzerine secde etme. İma ederek kıl ve secdede, rükûdan daha çok eğil, buyurdu. Bahrül Raik'ta bildirildiği üzere, Âl-i İmrân suresinin 191. ayet-i kerimesinde mealen,